da, velkommen til nye 15 minutter med bedre sent enn alvor. Og som vår første gjest I studio I dag har vi en person som jobber ved en av våre underbemannede mentale institusjoner her I Oslo. Vi vet at arbeidstiden lang, og det som sagt underbemanning og mye å gjøre. Velkommen til studio, Fritjof Denim. Takk. Og Denim, kan du kort fortelle hvor lang egentlig den arbeidstiden din, og hva dere driver med? Vel, for å si det kort, hverdager det schizofreni til 4, og lørdager psykopati til 3. Thank you.